Huizens leukste radiostation doet meer als alleen muziek draaien. Radio Horizon gaat met al zijn medewerkers op vrijdagavond 22 augustus om 19:30 s'avonds het schip in. Ja, maar dan wel op een gezellige manier, want we gaan voorlopig nog niet ten onder. En houden ook op deze avond ons hoofd boven water. Het IJssel meer wel te bestaan. Radio Horizon organiseert op 22 augustus een groots opgezette feestavond. En ook jij kunt erbij zijn, want er is plaats voor 250 personen. We nodigen je uit op onze muzikale plezierboot de stad Enkhuizen, waar natuurlijk van alles aanwezig is. Zoals een bar, de actieve drive-in show en nog veel. Veel meer. En de buren, die hebben geen last van ons, hoogstens de vissen, want we varen midden op het IJsselmeer. Ga ook mee met die muzikale boottocht van Radio Horizon op 22 augustus. Kaarten zijn in de voorverkoop 10 gulden en verkrijgbaar bij de firma Berenboot op het Raadhuisplein in Wervenzoog, winkelcentrum Streekhof in Stedenbroek en de Wessenstraat in Enkhuizen. 22 augustus. Zorg dat je de boot niet mist, want we lichten het anker rond 19:30.